mwele mwingi chiwami enda lubilo kujibo ya yese kona kutuma ye kujimwana ona tonga uka mushinge mani ya bulo kweyo ye obaleza kamwite Samuele ye obaleza kamwite Samuele amina. Yeah. ye ulonge byantumbo ye ulonge yo ye ulonge byantumbo ye ulonge bile balo lo bakita yo tato ye ulonge exile bakita yo tato ye ulonge bile babe lo bakita yo tambo Senga iya tatu, iya tatu.